أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس روزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الثاني الدرس الخامس. يعني درس روزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى الدوم درس پنجم. موضوع درس پنجم مگوید العبادة، در موضوع عبادت مباشد، در موضوع پرستش مباشد. پس میگوید معنی العبادتی، یعنی معنای عبادت کردن. العبادت لغتن، اکنون میگه عبادت در لغت، التذلل یعنی فروتنی میباشد، والخضوع همچنین تواضع و فرمانبرداری میباشد. پس عبادت در لغت به معنای فروتنی و تواضع و فرمانبرداری را میگویند. و شرعا، اما عبادت در شرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. میگه در شریعت عبادت اسم نام هست که جامع، یعنی در برگیرنده هست، لكل ما يحبه الله ويرضاه، هر آن چیزی را که الله دوست می‌دارد و از هر آن چیزی که الله تبارک و تعالی راضی هست، من الاقوال، چی از سخنها باشد، چی از قولها باشد، و الاعمال، چی از عملها باشد، الباطنتی، چی عملها و قولهای باطنی باشد، و الظاهرتی، چی عملها و قولهای ظاهری باشد. پس هر آن چیزی را که الله دوست می‌دارد، الله تبارک و تعالی از انجام دادن آن راضی می شود، آن را در شریعت عبادت می گویند. پس این هست عبادت در شرع. در حاشیه می گوید که مجموع فتاوی ابن تیمیت، یعنی این سخن در مجموع فتاوی ابن تیمیه جلد 10 صفحه 149 درج شده است. و هذه العباده تسمى عبوديه اختياريه، يا و هذه العباده تسمى عبوديه اختياريه، يعني كي ان عبادت را نامیده می شود عبادت عبودیت اختیاری. این عبادت را نامش عبادت اختیاری است. در حاشیه رقم 2 میگوید او عبودیت خاصه، یا این را میگه عبودیت خاصه هم مینامند، عبودیت اختیاری یا عبودیت خاصه مینامند. و فیه نوع آخر من العبودیت، در این موضوع نوع دیگری از عبودیت وجود دارد. یعنی که عبودیت دو نمود می شود و دو قسم تقسیم می شود. میگه و هی العبودیت القهریت، یعنی عبودیتی که قهری است، یعنی که بدون اختیار تو آن واقع می شود. اینا میگه العبودیت القهریت. او عبودیت العامه، یا عبودیه عامه میگویند. عبودیه عامه، عبودیه اختیاری، عبودیه خاصه، هر سه اینها یک نوع عبودیت میباشند. و معناها، اکنون معنایش میگه خضوع جمیع الکائنات لله تعالی، یعنی که فرمانبرداری کردن تمام کائنات الله تبارک و تعالی را، تمام کائنات الله تبارک و تعالی را فرمانبرداری میکنند. و هذا النوع من العباده لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، این نوعی از عبادت، یعنی عبودیت قهری، عبودیت قهری را میگد، معنا عبودیت است که لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، یعنی که این ثواب و عذاب ندارد. عبودیتی قهریه عبادت هست که در آن ثواب و عذاب وجود ندارد. اذ کل الکائنات فیه سواون، چون که میگه تمام کائنات، تمام مخلوقات در عبودیت قهریه برابر و یکسان می باشد. اکنون صاحب کتاب برامان یگان مسئله، یگان مثال واضح نداد تا اینکه ما عبودیت قهریت را از عبودیت عامه یا از عبودیت اختیاریه بشناسیم یا خوب درک کنیم که یعنی بین این دو فرق در چی است. دقت بده، مثال این است که عبودیت قهریت، مثلا مثالش درباره قضا و قدر، قضا و قدر هر آن چیزی که بالای بنده می آید پس اون آمدنی هست، بنده برای خودش نه صاحب فایده هست نه ضرری، یعنی برای خودش نه فایده را جلب کرده می تواند نه ضرری را جلب کرده می تواند، پس در تقدیرش چیزی که باشد اون را می بیند. این را میگن عبودیت قهریت. انا همین عبودیت است به مثل همین کارا که مثلا انسان بیمار می شود و شفا می یابد و خلاصه چیزهایی که هست، قضا و قدر در هر چیزی که انسان می بیند، انا همین هم عبادت است. اما این عبودیت قهریت است که بالای هر انسان به اختیار خودش می آید، این را میگن عبودیت قهریت. پس انا همین است که ثواب و عقاب ندارد. عبودیت قهریت ثواب و عقاب ندارد. مثلا انسان کی میمیرد در دست خودش نیست، مثلا 50 ساله می شود میمیرد، 100 ساله می شود میمیرد، پس این برای 50 ساله شد مرد گفته نه ثواب میگیرد و نه عقاب می شود، زیرا که قدرش است، تقدیرش است. پس انا همین را میگویند عبودیت قهریت. اما عبودیت اختیاریت چی؟ عبودیت اختیار در دست خودی بنده است، اگر بکنش ثواب میگیرد، با مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، طاعت عبادات که است، اگر کردش ثواب میگیرد، اگر نکردش عقاب میگیرد. اما در عبودیت قهریت نکردنی گفتنی گپ وجود ندارد، میخواه نمیخواهد، اجبارا مجبوری راضی هست نیست او را میبیند، زیرا که اون قضا و قدر هست. از این حساب است که الله سبحانه و تعالی در عبودیت قهریت ثواب و عقاب را وظیفه دار یا که ثواب و عقاب را در بین نگذاشته است. عبودیت قهریت ثواب و عقاب ندارد. خب این بود توضیح مسئله تقسیم کردن این عبادت به عبودیت اختیاری و به عبودیت قهریه. خب بعد از این صاحب کتاب میگوید امثلتون علی العبادات بی انواعها، یعنی چند از مثال ها برای عبادت با نوعهایشان، چند مثال بر عبادت با انواعش. امثال الاقوا، امثله الاقوال، یعنی مثال ها برای عبادت هایی که قولی هستند، یعنی که به زبان گفته می شوند عبادت نامیده می شود. قول لا اله الا الله می باشد، قول لا اله الا الله، یعنی سخنی کلمه لا اله الا الله را گفتن. و دعوت الى توحید، دعوت کردن به توحید خودش عبادت است، وقتی مردم رو به سوی دعوت، به سوی توحید میخوانی و راهنمایی میکنی، پس این خودش دعوت، این خودش عبادت است. و نهی عن الشرک و وسائله، و باز داشتن از شرک و وسیله هایی که انسان رو به شرک میرساند، کارهایی که انسان رو به شرک میرساند، مردم رو از اون باز داشتند و من کردند، این هم خود عبادت است. و دعا و ذکر و قرائت القرآنی، دعا کردن و ذکر و یاد الله را کردن و قرآن خواندن هم، اینا هم عبادت های قولی می باشند. و صدق الحدیثی، یعنی راست گفتن، سخن راست گفتن. و دعوت الى الله تعالی، مردم را به سوی الله تبارک و تعالی دعوت کردن و خواندن. و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و امر معروف کردن، مردم را به کارهای نیک و خوب دعوت کردن. و النهی عن المنکر، و نهی از منکر کردن، مردم را از راه های بد، از راه های نادرست، از راه های ناسالم بازگرداندن و منع کردن، اینها همه عبادت می باشند. اینها عبادت های قولی هستند که به زبان اجرا می شوند. بعدش میگوید امثله الاعمال الباطنتی، اکنون که مثال ها میگه برای عمل هایی که باطنی هستند، داخلی هستند، اون را در شکل در ظاهر دیده نمی شود. میگه اعتقاد وحدانیت الله تعالی فی ربوبیته و الوهیته، یعنی اعتقاد کردن به یگانگی الله تبارک و تعالی هم در توحید ربوبیتش و هم در توحید الوهیتش. توحید ربوبیت یعنی در توحید افعال الله تبارک و تعالی که الله خلق کرده از دنیا را، الله رزق میدهد مردم را، الله در همه این کار فعلهاش در الله سبحانه و تعالی خود به تنهایی از کسی شریک ندارد. و الوهیته، توحید الوهیت یعنی توحید در عبادت الله تبارک و تعالی، یعنی آن چیزی که حق الله هست ما باید برای الله صرفش کنیم و برای الله تبارک و تعالی انجامش بدهیم. یعنی الوهیت این فعل افعال بنده نسبت به الله تبارک و تعالی می باشد که الله را باید بپرستد. بعد از این میگه اخلاص و دین له، یعنی که خالص گرداندن به ریا و به شرک و به خرافات گرداندن عمل له فقط به خاطر الله تبارک و تعالی. پس ما باید عملهایمان را تازه بکنیم از شرک و بدعت و خرافات. این هم از عملهای باطنی هستند، یعنی که به اعتقاد انسان این طور میکند، یعنی که خالص و تازه میکند عبادتهایش را برای الله تبارک و تعالی. و حب الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، یعنی دوست داشتن الله و دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از عملهای باطنی است. و توکل علی الله، و توکل کردن به الله تبارک و تعالی، خودت رو به الله میسپاری، هر آن چیزی که الله برای تو خیر دید آن را قبول میکنی، این را میگویند توکل، و این هم از عبادتهای باطنی است. و خشیته فی السر و العلنی، و ترسیدن از الله تبارک و تعالی در سر، در پنهانی، در جایهایی که کسی نیست، خود تنها هستی، و العلنی و در آشکارا در بین مردم از الله تبارک و تعالی ترسیدنم از عملهای باطنی هست. و الانابت الیه، بازگشتن به سوی الله بعد از گناه و معصیت و بعد از نافرمانی و بعد از کمبودی ها که به سوی الله با توبه برمیگردی، این هم از اعمال باطنی هست. و رضا بقضائه، راضی شدن به قضا و قدر الهی که الله تبارک و تعالی هر آن نقشه که برای تو کشیدگی است تو راضی میشوی، این را میگن رضا بقضائه، این هم از عملهای باطنی است، این هم خود عبادت نامیده میشود. و رجاء لرحمته، و امید کردن رحمت الله تبارک و تعالی. و الخوف من عذابه، و ترسیدن از عذاب الله تبارک و تعالی. اینها همه عملهای باطنی می باشند، عملهای باطنی هستند. بعد از این صاحب کتاب میگوید امثله الاعمال الظاهرتی، یعنی چند مثال های دیگر برای عملهایی که ظاهری هستند که با چشم دیده می شود. میگه الصلاه یکمش نماز است، و زکات دویم زکات، و صیام سیم رمضان روزه گرفتن، و الحج و حج کردن، و الجهاد جهاد در راه الله کردن، و بر الوالدین نیکوی و خوبی کردن به پدر و مادر، و صله الارحام و وصل کردن رابطه خیش و تباری، و الاحسان الی الجار و نیکویی کردن به همسایه، و الیتیمی نیکویی کردن و احسان کردن به یتیم، و المسکینی و همچنین احسان و نیکویی کردن به انسانی که مسکین است، کمبغل و نادار است، و ابن سبیلی و همچنین احسان و نیکویی کردن به ابن سبیل، کسی که در راه مانده است و کسی که مسافر است و کسی که از شهر و از کشورش دور مانده است و احتیاج به کمک دارد و به نیکویی دارد، به اون انسان نیکویی کردن. و الاحسان الى الحیوان و همچنین نیکویی کردن، خوبی کردن به حیوانات هم، این از عبادات نامیده می شود. اینها همه از عبادت های عمل های ظاهری است که انسان با انجام دادنش دیگرها این را می بینند که همین عمل را انجام داده استاده است، و انسان برای انجام دادن این عملهایش ثواب خواهد گرفت. پس این بود چند از مثالها برای عبادت هایی که اقوالی و اعمالی هستند، یعنی که قول و با زبان گفته می شوند یا با عمل می شوند. عمل باطنی و ظاهری دارد، عمل باطنی و ظاهری دارد. و این بود چند از مثال هایش که صاحب کتاب با تفصیل برایمان مثال ها را تقدیم گردانید. بعد از این صاحب کتاب میگوید وجوب و صرف کل العبادات لله تعالی، یعنی که واجب بودنی صرف کردنی تمام عبادت ها فقط و فقط برای الله تبارک و تعالی. ما باید تمام عبادت را برای الله صرفش بکنیم، برای الله انجامش بدهیم و برای الله اجرایش بکنیم. میگه یجب صرف کل عبادت لله تعالی وحده لا شریک له. میگه واجب است صرف کردن تمام عبادت ها برای الله تبارک و تعالی که وحده اون الله یگانه است، لا شریک له، شریک در بر الله تبارک و تعالی وجود ندارد. پس ما باید اللهی یگانه ای که اللهی که شریک ندارد، به اون الله ما باید تمام عبادت هایمون را صرف بکنیم. فانه تعالی وحده دون سواه و هو من یستحق منا ان نعبده و نخضع له. فانه، پس هر آینه میگه الله تبارک و تعالی وحده به تنهایی دون سواه، نه غیر الله که هو من یستحق منا ان نعبده، اون الله است، اون کسی است که یستحق یعنی مستحق است، سزاوار است، لایق است از بین ما ان نعبده، که ما اون الله یگانه را عبادت بکنیم، پرستش بکنیم و نخضع له و فرمان برداری از اون الله تبارک و تعالی بکنیم و فروتنی و تواضع برای الله تبارک و تعالی بکنیم. و هو الذی خلقنا و رزقنا، پس اون الله هست که ما را خلق کرده است، اون الله هست که ما را رزق میدهد. و هذا هو معنى توحید الالوهیت و لهذا یسمى توحید العبادت. این میگه انا همون معنای توحید الوهیت است، انا همین معنای توحید الوهیت بباشد، یعنی که الله تبارک و تعالی لایق و سزاوار یا که تنها هست در خلق کردن ما که در بر شریک ندارد، و الله تبارک و تعالی در رزق دادن ما خودش تنها است، در بر شریک ندارد. این را میگویند توحید الوهیت. میگه و لهذا یسمى توحید العبادت. از این حساب است که توحید را توحید عبادت هم میگویند. توحید الوهیت همون توحید عبادت میباشد که این خود پرستش حسابیده میشود. ولی اجل هذا، میگه از همین سبب است که ارسل الله الرسول، الله تبارک و تعالی پیغمبران را فرستاده است، و انزل معهم الكتب، و نازل کرده است الله تبارک و تعالی همراه پیغمبران کتاب های را، و یامرون بالتوحید، و تمام پیغمبران الهی مردم را دعوت به توحید میکردند، و یحذرون من الشرک، و مردم را از شرک و بدعت و خرافات تمام پیغمبران منع میکردند. و دلیل علی ذلک، میگه دلیل برای این گفته امان، یکم قول الله تعالی، سوره سخن الله تبارک و تعالی سوره نحل آیه 36 هست که الله سبحانه و تعالی میگوید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. الله میگوید پس ما واقعا فرستادیم در بین هر گروه و قوم پیغمبری را، ان اعبدوا الله، اون پیغمبر ده میگه ما وحی نازل میکردیم و پیغمبر مردم رو دعوت میکرد که اعبدوا الله، الله رو عبادت بکنید، ای قومم، ای مردم، الله یگانه رو عبادت بکنید، واجتنبوا الطاغوت، و ای مردم دوری بجوید و دور باشید از طاغوت، از پرستش شیطان ملعون و از پرستش تجاوزگران و طاغوت ها دوری بجوید، ای قومم و ای مردم. پس این بود یکمین دلیل. دلیل دوم میگه قول الله تعالی، سخنی الله تبارک و تعالی هست، سوره بقره آیه 21 و 22. الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی ای مردم عبادت کنید پروردگارتان را که شما را خلق کرده است. همون پروردگاری که شما را خلق کرده است، پس شما آن همون پروردگار را عبادت بکنید. والذین من قبلکم، و همچنین عبادت بکنید و همچنین خلق کرده است الله سبحانه و تعالی الذین من قبلکم، یعنی کسانی که پیش از شما بودند. الله سبحانه و تعالی شما را خلق کرده است و کسانی که پیش از شما بودید اونها را اون الله یگانه خلق کردگی است. لعلکم تتقون، شاید این کار شما سبب پرهیزگاریتان شود. لعلکم تتقون، این علت است، این سبب است برای دریافتن و پیدا کردن تقوا که شما الله را بپرستید و این پرستش شما شما را به تقوا و به پرهیزگاری خواهد رسانید. الذی جعل لكم الارض فراشا، همون اللهی که گردانید قرار داد برای شما زمین را، فراش هموار قرار داد، و السماء بناء، و آسمان را بنای شما در بالای سر شما به پایه نگاه داشت، و انزل من السماء ماء، و نازل کرد اون الله تبارک و تعالی از آسمان آب را، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس بیرون کرد، پس الله سبحانه و تعالی برآورد بهی، یعنی به واسطه انا همون آبی که از آسمان نازل کرد، من الثمرات، از درخت ها و میوه هایی که رزقا لكم، اونها رزق شما هست، برای خوردن شما می باشند. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، الله سبحانه و تعالی میگوید فلا تجعلوا لله اندادا، پس شما قرار ندهید برای الله یگانه انداد. انداد جمع ند است، ند یعنی همتا و شریک در بر الله تبارک و تعالی. شما ای بندگان قرار ندهید که و انتم تعلمون، در حالی که شما این رو خوب میدونید، خوب میدونید که رازق شما، مستحق عبادت شما و خالق شما و رزق دهنده شما این الله یگانه می باشد. این رو شما خوب می دانید و خوب معلومات دارید و حالتان دانستن این هست، اما شما عبادتاتون را به غیر الله صرف نکنید. پس این بود دو دلیل برای آنه که الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرده است و ما را رزق داده است. ما به این اعتقاد میکنیم، این خود می شود عبادت، و در عوض این باوریمون، در عوض این اعتقادمون، برای ما الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش میدهد. پس نتیجه این عبادت، نتیجه این پرستش یا اعتقاد و باوری، ما رو به یکتا پرستی میرساند. وقتی الله به تنهایی ما رو خلق کرد، پس باید به تنهایی عبادت شود. بعد از این صاحب کتاب میگوید شروط و قبول العبادتی، یعنی شرط های قبول شدن عبادت. عبادت برای قبول شدن شرط ها دارد، یعنی که هر کس نمیتواند هر کار خودش رو عبادت بنامد. عبادتی که مقبول است، عبادتی که به درگاه الهی پذیرفته می شود، پس اون شرط ها دارد. میگه شروط و قبول العبادتی، یعنی شرط های قبول شدن عبادت. میگه یشترط القبول، یشترط القبول لقبول العبادتی ان تکون صحیحتا، میگه شرط گذاشته شدگی هست برای قبول شدن عبادت، ان تکون صحیحتا، باید عبادت عبادت صحیح باشد، ولا تکون صحیحتا الا بشرطین، و عبادت صحیح نمیگردد مگر با دو شرط، یعنی دو شرط با همراه اون عبادت باشد، پس می شود اون عبادت رو عبادت صحیحه نامید. اون دو شرط چی است؟ میگه یکم ان تکون خالصتا لله تعالی، اون عبادت میگه خالص برای الله تبارک و تعالی باشد. خالص برای الله تبارک و تعالی باشد یعنی که دور از بدعت، دور از شرک، دور از خرافات باشد و خالص و تازه از برای الله یگانه باشد. این هست عبادت، یکم شرط قبول شدن عبادت، یعنی که همون نیتی خالصانه، یکم شرط قبول عبادت این نیت است. و نیت باید دور از بدعت و خرافات، در اون عمل باید دور از عبادت، از شرک و خرافات و بدعت ها باشد با نیت یک جا. دویم، ان تکون ثوابا موافقتا لسنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه باید عبادت درست و موافق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، یعنی که عبادت باید با طبق سنت رسول الله، با فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. پس الله تبارک و تعالی ما را امر میکند در قرآن به عبادت، به نماز خواندن. پس آیا میتواند انسان نماز را که در لغت به معنای دعا هست بگوید که من دعا میکنم یعنی نماز خوانده ایستادم؟ نه، این را نماز نامیده نمیشود، زیرا که صلات در لغت به معنای دعا هست، اما در شریعت این عبادت مخصوص است که برای امون رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانش کردن که ما باید چی طور این عبادت را انجام بدهیم. پس شرطای قبول عبادت دو چیز بوده است، یکمش نیت، و اون نیت باید تازه و پاک باشد از تمام بدعت و خرافات، این یکم شرطی عبادت است. و دویم شرط عبادت، هر کاری را ما بکنیم میکنیم همچون عبادت، باید ما نگاه کنیم، جستجو بکنیم که آیا رسول الله این کار رو کرده است یا نه، و همون طوری که رسول الله کرده است انا همون طور کردیم، عبادت است. اما اگر به مثل رسول الله انجام ندادیم، پس اون عبادت نامیده نمی شود. پس این هست شرطای قبول عبادت. یکی از این شرطا اگر که نباشد، عبادت انسان قبول نمی شود. یعنی یک انسان با نیتی تازه و پاک و از بدعت و خرافات دور، یک نیتی تازه قطعی می آید، یک عبادت را انجام می دهد که رسول الله انجام نداده است و رسول الله به آن امر نکرده است، آیا عبادت این قبول می شود؟ نه، قبول نمی شود. چرا؟ زیرا که فرمان رسول الله، سنت رسول الله در اون عبادت اون انسان وجود نداشت. و همچنین برعکسش، یک انسان یک عبادت را که رسول الله گفته است به مثل گفته رسول الله انجام می دهد، اما در نیتش شرک و خرافات وجود دارد، بدعت وجود دارد، آیا عبادت این انسان قبول می شود؟ نه. چرا؟ زیرا اینکه خالی از شرطی یکم قبول شدن عبادت است که این انسان نیتش را خالص نگردانده است. پس این دو شرط عبادت حتمی است که باید با عبادت یک جا باشد. اگر یکیش باشد یکیش نباشد، عبادت قبول نمی شود. اکنون برای این گفتش صاحب کتاب برای امان دلیل تقدیم میکند. میگد که و من الادله الجامعه لهذین الشرطین، و از جمله، یعنی که یکی از همون دلیل هایی که جامع هستند این دو شرط را، یعنی که یکی از دلیل هایی که این دو شرط را با خودش دارد، یک جا جمع شدگی هست، میگه قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی سوره بقره آیت 112 می باشد که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 112 میگوید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربی. میگوید که بله، کسی که اگر اسلم وجهه، یعنی که خودش را خالص بگرداند و خودش را تسلیم بگرداند، اسلم وجهه یعنی که تسلیم بگرداند رویش را، منظور از تسلیم بگرداند رویش را یعنی خودش را خالصانه به الله تبارک و تعالی تسلیم بکند. اسلم وجهه لله، یعنی خالصانه خودش را به الله تسلیم بکند. و هو محسنون، پس اون انسان نیکوکار هست، انسانی که خودش را خالصانه به الله می سپارد، این انسان میگن نیکوکار است. فله اجره عند ربه، پس برای این انسان میگه پاداشش در نزد پروردگارش محفوظ می باشد. پاداش این انسان در نزد الله تبارک و تعالی نگاه داشته می شود. یعنی ثواب های این انسان در نزد الله سبحانه و تعالی نگاه داشته می شود که برباد نمی روند. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی که اینها ترس ندارند دیگر و همچنین اینها غمگین نمی شوند. ترس ندارند از مردن، از مردن عموما ترس ندارند. ولا هم یحزنون، و اینها غمگین نمی شوند، یعنی بعد از مردهشان دیگر غمگین نمی شوند که چرا ما این عبادت ها رو انجام ندادیم، زیرا که این عبادت رو انجام داده است. یعنی که دیگر حزن و غمگینی از دل اینها بعد از مردنشان برداشته می شود. بعد از این میگوید فمعنا اسلم وجهه، یعنی اخلص عبادته لله. معنای میگه اسلم وجهه یعنی تازه و خالص بگرداند عبادتش رو برای الله تبارک و تعالی، یعنی همون یکم شرطی عبادت که نیتی تازه از بدعت و خرافات، نیتی در حالت عبادت انجام دادن نیتی که تازه از بدعت و خرافات باشد، این یکم شرط عبادت. و معنی و هو محسنون، معنای و هو محسن گفته محسن نیکوکار، میگه متبع للرسول صلی الله علیه وسلم، یعنی پیروی پیغمبر را بکند. محسن نیکوکار کسی را میگویند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پیروی میکند. پس این بود دو شاهد برای تقدیم کردن این آیت که صاحب کتاب میگوید اسلم وجهه لله، یعنی که عبادتی نیتی تازه از بدعت و خرافات، و هو محسن یعنی که متابع للرسول صلی الله علیه و سلم، یا موافق للرسول صلی الله علیه و سلم، موافق به فعل رسول الله باشد یا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم شدنش، که این دویم شرطی قبول عبادت می باشد. این بود یکمین آیت برای شرط های عبادت. دویم آیت میگد قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی می باشد، سوره کهف آیت 110، الله سبحانه و تعالی میگوید قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یعنی پیغمبر الله تبارک و تعالی از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو میگوید که قل انما انا بشر مثلكم، بگو پیغمبر هر آینه من بشر هستم به مثل شما، بشر مثلكم یعنی انسان هستم، بشر هستم به مثل شما، یوحا الی، فقط فرق این است که وحی به من نازل می شود، برای من وحی می آید، در اون وحی چنین است که انما الهکم اله واحد، اون وحی همین است که میگوید پروردگار شما، معبود شما معبودی یگانه می باشد. فمن کان یرجو لقاء ربه، پس هر کسی که امید دارد و هر کسی که می خواهد لقاء ربه، یعنی که روبرو شدن با پروردگارش را با سربلندی، فلیعمل عملا صالحا، پس باید اون انسان عمل صالح، عمل درست، عمل شایسته انجام بدهد. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و نباید شریک بیارد در عبادت الله تبارک و تعالی چیزی را، و باید انسانی که میخواهد با الله روبرو شود با سری بلند و با زبانی دراز و بدون ترس و وهم و غم، باید یعمل عم فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، یعنی باید عمل صالح انجام بدهد و در بر الله تبارک و تعالی شریک قرار ندهد. پس این هست جای شاهد، فل یعمل عملا صالح، عمل صالح، عمل صالح چی است؟ همون عملی که نیت در او خالص باشد، دور از بدعت و خرافات باشد. پس این آیت دلیل است، این کلمه، این شاهد است برای یکم شرطی عبادت، فلیعمل عملا صالحا، یعنی که یکم شرطی عبادت. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، این دیم شرط عبادت است، و نباید شرک بیارد در عبادت پروردگارش، در عبادت پروردگار شرک باید ما آورد. پس عملی که میخوای به شرک باشد در عبادت پروردگارت، اون همون عمل است که رسول الله انجام داده است. پس برگرد به کارهای رسول الله، انا همون کارهایی را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده است تو هم بکن، پس عبادت تو از شرک دور می باشد. این دیوم شرطی قبول عبادت می باشد. بعد از این میگوید ولا یکون العمل صالحا الا بموافقه السنه، میگه عمل شایسته و صالح و درست نمی باشد مگر به موافقت سنت، مگر اینکه به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام موافقت بکند. وقتی به سنت رسول الله موافقت کرد، پس اون عمل عمل شایسته می باشد. میگه یکی از شرطهای عمل شایسته، و با شرط دویم دارد که باید نیتم خالص باشد، نیتم باید خالی از شرک و خرافات و بدعت باید باشد. پس این بود شرطای قبول عبادت. بعد از این صاحب کتاب میگوید ارکان العبادتی، یعنی رکنهای عبادت. پیش از اونه که رکنهای عبادت را بگویم، اول شرطای قبول عبادت. شرط یعنی چی؟ شرط یعنی چی؟ شرط چیزی را میگویند که از ماهیتی آن عمل بیرون است. پیش از اونه که اون عمل رو انجام بدهی باید اینها باشند، یعنی در داخل عمل همچنین همراهش باید باشد، اما پیش از عمل باید اون شرط باید باشد. این میگن شرط یعنی خارج از ماهیتی چیزی است، بیرون از ماهیتی از اصل چیزی است. پیش از عبادت کردن اول نیت خالص کن، بعد موافقت پیغمبر رو ببی که هست، سنت پیغمبر رو، اگر پیغمبرم اون عمل رو انجام داده است، بعد عمل رو بکن. ببین شرط یعنی که پیش از عمل انجام دادن اول ما شرط رو به جا آوردیم. اکنون بعد از این میگذرد در ارکان عبادت. ارکان عبادت چی است؟ ارکان رکن چی است؟ رکن در داخل اون عمل می باشد، در داخل ماهیت اون چیز است. شرط بیرون از ماهیت آن چیز است، آن عمل هست، و رکن در داخل ماهیت آن چیز می باشد. پس این از فرق بین شرط و رکن. شرط و رکن رو باید ما بدانیم، شرط و رکن رو باید ما بدانیم. برای خاطر میگم در نماز شرط های نماز، پس بسیار مردم ما میگن فرض های بیرونی نماز. ببین فرض های بیرونی نماز یعنی که پیش از اون که نماز رو بخونی اول باید اینها رو انجام بدی. پس اینا چی بدهن؟ شرط بدهن پیش از ماهیتی عبادت، پیش از ماهیتی، پیش از اصلی نماز رو شروع کردن، اول شرط و فرض بیرونی نماز را باید تو اجرا بکنی. و رکن های نماز نمیره، میگه فرض داخلی نماز، فرض داخلی نماز که در داخلی خودی نماز این فرض وجود دارن، اینا رو میگن رکن های نماز یا فرض داخلی نماز. پس این بود فرق بین شرط و رکن. اکنون میگه ارکان العبادتی، رکن های عبادت، یعنی اینها در داخل چی می باشند؟ در داخل عبادت وجود دارند. میگه للعبادت ثلاثه ارکان هي، یعنی عبادت سه رکن دارند، اینها از رکن های عبادت می باشند. یکم المحبه لله تعالی، یعنی یکم دوست داشتن و محبتی الله تبارک و تعالی. میگه فیجب ان یعبد الله تعالی مع محبته، پس میگه واجب است که عبادت کرده شود الله تبارک و تعالی با محبت یک جا. حتی که تو عبادت رو انجام داده استادی، در قلب تو در هنگام عبادت رو انجام دادن محبت الله هست و دوستداری الله در قلب تو وجود دارد. میگه ویجب ان تکون محبته مقدمتا علی کل محبوبین، پس میگه واجب است که محبت الله تبارک و تعالی، دوست داشتن الله تبارک و تعالی پیشتر باشد از تمام دوست داشته شده ها را، از تمام دیگر چیزها باید دوست داشتن الله تبارک و تعالی بالاتر باشد. یعنی که انسان پدر و مادرش را دوست می‌دارد، پس دوست داشتن الله از دوست داشتن پدر و مادر باید بالا باشد. انسان زندگیش را دوست می‌دارد، زن و فرزندش را دوست می‌دارد و مال و ملک شدوس می دارد، و باید از همه اینها دوست داشتن الله تبارک و تعالی بالاتر باشد. حتی انسان خودش را دوست می‌دارد و دوست داشتن الله باید از دوست داشتن خودش هم زیادتر و بالاتر باید باشد. پس این یکم رکن عبادت است که باید با محبت باشد، نه اینکه با ریا. یعنی که زیر محبت میتونه بگیم که ریاکاری، ریاکاری که مردم در دلش عموما محبت نیست، به خاطر مردم بگویند که این را عبادتش را ببین، این را پرستشش را ببین، مردم تعریفش کند، گفته عبادتگر میگیرد خودش را، پس اون انسان عبادتش خالی از یک رکن عبادت است که اون محبت و دوست داشتن الله تبارک و تعالی است. از این حساب است که انسان ریاکار عبادتش قبول نمی شود. دویم، الخوف من الله تعالی. دویم رکن عبادت ترس الله تبارک و تعالی هست. انسان باید ترس الله در دلش داشته باشد. میگه فیجب ان یعبد الله تعالی مع الخوف منه. پس میگه واجب است که الله تبارک و تعالی عبادت کرده شود همراه خوف. یعنی که هم باید الله بترسی، هم الله را دوست میداری و هم از الله تبارک و تعالی باید بترسی. میگه والخوف من عقابه، یعنی والخوف من عقابه، یعنی که با همراه، یعنی الله تبارک و تعالی باید عبادت کرده شود با همراهی ترس از عقابش، از عذاب الله تبارک و تعالی باید تو بترسی. فی دنیا و الاخرتی، هم در دنیا که الله تبارک و تعالی عقاب دارد از عقابای این، و آخرت در آخرت که عقابای الله تبارک و تعالی هست، از همه این عقابهای الله سبحانه و تعالی باید تو بترسی. پس این را میگویند دویم رکن عبادت، دویم رکن عبادت همین است. اگر که خوف نباشد در عبادت، پس عبادت انسان با کمبودی است. یعنی اگر انسان عموما ترسی از الله و از عقاب الله ندارد، پس اون انسان مشکلی دارد در ایمانش. پس ترسی از الله تبارک و تعالی و ترس از عقاب الله تبارک و تعالی، این خودش عبادت هست. این بود دویم رکن از ارکان عبادت. سیم رکنی عبادت میگه الرجاء من الله تعالی، یعنی امید کردن به الله تبارک و تعالی. وقتی تو عبادت رو انجام میدهی امید داری به الله تبارک و تعالی که این عبادتی تو را قبول میکند و در عوض این عبادتی تو برای تو پاداش میدهد و تو را سربلند و موفق میگرداند. این امید رو با خود داشتن، این هم از ارکان عبادت میباشد. میگه فیجب ان یعبد الله تعالی مع رجاء ما عنده من الثواب والمغفرة والعطاء. میگه پس واجب است که عبادت کرده شود الله تبارک و تعالی همراه امید کردن آن چیزی که در نزد الله تبارک و تعالی هست، آن چیزی که الله دارد من الثواب، مثلا از پاداش و اجر، والمغفرة بخشش که الله میبخشد بندگانش را، والعطاء و دادن و بخشش الله سبحانه و تعالی که برای بندگانش رزق میدهد، برای بندگانش صحت و سلامتی میدهد، برای بندگانش امن و امان میدهد. باید همه اینها را تو با خودت امید داشته باشی و آرزوی این را داشته و عبادت را انجام باید بدهی. پس این بود ارکان عبادت و این هست ارکان عبادت که صاحب کتاب سه تا از رکنهای عبادت را برایمان آورد. یکمش گفتیم محبت، یعنی ترس از الله، محبت یعنی دوست داشتن الله سبحانه و تعالی. ضدش گفتیم این ریاکاری، به خاطر محبت ندارد و برای مردم این کار رو انجام میدهد. دوم گفتیم خوف، ترس، باید از الله ترس داشته باشی، یعنی از عقاب و عذاب الله تبارک و تعالی باید ترس داشته باشی که عقاب الله هم در دنیا بالات میآید هم در آخرت اگر بدبختی کردی، و از این باید ترس داشته باشی. عکسش چی است؟ یعنی ترس نداشتن، پروا نداشتن و هیچ ذره بگیم احساسی ناترسی کردن، این هم بسیار عملی بد است که ضد خوف است. و رجا باشد امید کردن، یعنی بعض انسان هایی هست که عبادت رو انجام میدن میگن خیلی الله ثواب داد، میدهد نداد خلاص، خلاصا هیچ امید ندارن، یا میگه خیلی ما هم کرده بابامون کرده است پس ما هم میکنیم. یعنی که امید و رجا در قلبش وجود نداره، فقط هم چون باباش کرده پدرش کرده ای هم کرده ایستاده است. این عبادتی به رجا هست، به رجا که رجا در اون وجود ندارد. پس این بود ارکان عبادات با مثال هایشو با بیان هر یکی از رکن ها. بعد از این میگه شرف العبودیتی، یعنی که شرف و جایگاه بزرگی بندگی. بندگی بسیار شرف دارد، بندگی بسیار شرف بزرگ دارد. میگه العبودیت لله تعالی هی اعلی و اشرف مقامات العبد. پس میگه عبودیت یعنی بندگی برای الله تبارک و تعالی کردن، این بالاترین و با شرافت ترین جایگاه بنده هست. بزرگترین مقامی ده که بنده میرسد این عبودیت است، یعنی بنده خاص الله تبارک و تعالی گشتن. و کمال الانسان فی تحقیق عبودیته لله تعالی، یعنی پره شدن انسان در تحقیق و کامل کردن عبودیتش برای الله تبارک و تعالی می باشد. یعنی انسان کی پره می شود؟ همون زمانی که عبودیتش رو برای الله تبارک و تعالی محقق بگرداند و عملی بگرداند، یعنی بندگیش بجا بیارد. انا همین زمان ما میگیم اون انسان کمال الانسان است، یعنی به پررگی انسانیت رسیدگی است. و کلما ازداد العبد تحقیقا لعبودیته لربه ازداد کماله و علت منزلته. میگه و کلما ازداد العبد تحقیقا لعبودیته، هر زمان و وقتی که زیاد کند بنده تحقیقا لعبودیته، یعنی که محقق ساختن بندگیش را، هر زمانی که زیاد کند بنده محقق ساختن و بجا آوردن بندگیش را برای الله تبارک و تعالی ازداد کماله. همان قدر میگه کمالیت اون انسان، پررگشتن اون انسان زیاد شدن میگیرد، یعنی اون انسان هم قدر کاملتر شدن میگیرد. و علت منزلته، و با همون اندازه میگه چند قدر عبادت زیاد شدن که گرفت، پس میگه علت منزلته، یعنی جایگاه این انسان بالاتر و بالاتر شده رفتن میگیرد. علت یعنی عالی شدن میگیرد، بلند شدن میگیرد، و بلند شدن میگیرد. منزلته یعنی جایگاه این انسان با پره گرداندن عبادت ها. و من توهم ان کماله فی الخروج عنها فهو من اجهل الخلق و اضلهم. پس میگه و من توهم، هر کسی که خیال بکند، وهم بکند، فکر بکند، ان کماله، هر آینه پر شدنش، کامل شدنش، فی الخروج عنها، در بیرون شدن از عبادت هست، فهو من اجهل الخلق. پس این انسان اعتقاد دار، میگه این اعتقاد را اگر کسی که داشته باشد، من اجهل الخلق، از جاهل ترین مردم است، از نادانترین مردم است. و اضلهم، و از گمراهترین مردم می باشد. هر کسی که این وهم و خیال و فکر را در سرش داشته باشد که از عبادت الله خارج شوم، کامل و پر می شوم، پس این میگه جاهلترین و نادانترین و گمراهترین انسان می باشد. فإن العبد إن لم يكن عبدا لله تعالى کان عبدا لغیره. پس هر آینه میگه اگر بنده بنده الله نباشد، لم یکون عبدا لله، یعنی اگر که بنده الله که نشد، کان عبدا لغیره، حتما بنده دیگر کس میشود. یعنی چی؟ یعنی اگر که بنده تواضع و خضوع را و خشوع را و فروتنی را نسبت الله قرار نداد، حتما بدان که این فروتنی و خضوع و فرمانبرداری از غیر الله حتما انجام میدهد. پس از این حساب است که ما الله بنده الله میشویم تا اینکه کسی دیگر جای این را نگیرد، زیرا که بنده الله شدن این در دست تو هست، تو میتونی خودت اختیار کنی. اما بنده الله، بنده عبودیت الهی را قبول که نکردی، پس بدون اجباراً تو بنده دیگر کس میشوی، یا بنده شیطان میشوی، یعنی که فرمانبرداری شیطان را میکنی، یا فرمانبرداری کدام طاغوت را میکنی، یا فرمانبرداری کدام ظالمی را حتما تو انجام میدی. اگر که تو فرمانبرداری الله را نکنی، پس تو بنده دیگر کس می شوی. از این حساب اختیار کن راهی سربلندیت را. میگه ولهذا ذکر الله تعالی انبیاءه علیهم السلام بوصف العبودیت فی مواضع کثیره من کتابه الکریم، و هذا دلیل على علو مقام العبودیته على مقام العبودیت و شرفه. میگه ولهذا ذکر الله تعالی، از این حساب است که میگه ذکر کرده است الله تبارک و تعالی انبیاءه علیهم السلام، یعنی پیغمبران علیه الصلاه و السلام را الله یگانه ذکر کرده است، بیان کرده است به وصف العبودیت، یعنی به صفت بندگی. الله تبارک و تعالی پیغمبران را عبودیت یعنی بندگی گفته صفت چون کرده است. فی مواضع کثیره من کتابه الکریم، در جایهای بسیار از کتاب کریم در قرآن الله تبارک و تعالی پیغمبران را، الله سبحانه و تعالی پیغمبران را به عبودیت، به بنده بودن، به بنده بودن وصف و صفت کرده است. و هذا دلیل، پس انا همین پیغمبران را الله عبودیت، بنده بودن صفت کرده است، میگه همین دلیل است علی علو مقام العبودیت و شرفه، برای بالا بودن جایگاه بندگی و شرف و شرافت بنده بودن، میگه این دلالت میکنه، یعنی که بسیار با شرافت است، بسیار جایگاهی بلند دارد عبودیت و بندگی. پس این بود شرط شرف عبودیت، یعنی که عبودیت بسیار شرف دارد که انسان بنده الله شود. چطور گفتیم اگر بنده الله نشدی بنده دیگر کس شدن اجباری است، میخوای نمیخوای بنده دیگر کس میشوی. بعد از این میگه کل من عبد غیر الله فهو عابد للشیطان، یعنی پس هر کسی که عبادت غیر الله کند پس اون عبادت کننده شیطان است. یعنی کسی که بنده غیر الله شود، فرمان غیر الله را قبول بکند، پس اون انسان میگه عبادت کننده شیطان میباشد. کل من استکبر عن عبادت الله جل و علا، یعنی هر کسی که کبر بورزد از عبادت کردن الله تبارک و تعالی، و تبع هواه، و هر کسی که هوا و هوسش را پیروی بکند، فعبد اله غیر، و هر کسی که فعبد اله آخر، پس هر کسی که عبادت بکند معبود غیر الله را، فقط اذل نفسه للشیطان الرجیم، پس میگه واقعا این انسان اذل نفسه، یعنی ذلیل و بی‌شرافت و خار و پست گردندگی هست نفسش رو برای شیطان رجیم، برای شیطان رانده شده. پس این انسان عبادت کننده شیطان شده است با عبادت کردنی غیر الله را اختیار کردن. فقط یک راهی که شیطان از اون مردم را میگریزوند این راهی عبادت الله تبارک و تعالی می باشد. اما در غیر الله تو برا هر شیخ را، هر مزار را، هر سنگ را، درخت را عبادت میکنی، شیطان از تو راضی می شود. چرا؟ زیرا که اینها هم عبادت های غیر الله هستند. فقط شیطان در عبادت الله یگانه راضی نمی شود. شیطان ملعون راضی نمی شود که انسان الله یگانه را عبادت کند. اما غیر از الله دیگر هر کسی را می خواهی برای عبادت کن، چی انسان است، چی پرنده است، چی درنده است، شیطان از تو 100% راضی می گردد با این کاری کردد. اما الله را در غضب می آری با عبادت کردن غیرش. واتخذه الها من دون الله، پس میگه اختیار کرده است اون انسان همین شیطان را معبود خود غیر از الله تبارک و تعالی، یعنی که فرمان برداری شیطان کردگی است که از الله روی گردانده است. قال الله تعالی مبینا ذلك، میگه گفته از الله تبارک و تعالی بیان کننده اینها را در سوره نساء آیت 117 تا 119 الله سبحانه و تعالی این مسئله را خوب بیان کرده، میگوید که إن يدعون من دونه إلا إناثا. يعني كي اگر که شما عبادت میکنید غیر از اون الله تبارک و تعالی معبود، غیر از اون الله سبحانه و تعالی، الا اناثا، مگر اینکه زنهای را. اناث جمع انثا است، انثا یعنی که زن. زن چرا الله سبحانه و تعالی میگه که ای یدعون من دونه الا اناثا؟ یعنی که عبادت نمیکنید، ای یدعون یعنی که عبادت نمیکنید، پرستش نمیکنید غیر از اون الله تبارک و تعالی مگر زنها را. چرا الله سبحانه وتعالی این سخن را گفت؟ زیرا که در عرب قاعده هست، هر چیزی را میخواهند ضعیف بودن، ناتوان بودنش را بیان بکنند، او را میگن انثا، یعنی زن. پس او را به زن بودن صفتش میکنند. در اصل بگم ما و شما تاجیکا هم همین طور یک کمی مثال ها داریم. اگر یک انسان ترسید، اگر یک انسان کمی ضعیفی کرد، میگیم تو زن هستی که ضعیفی میکنی، یا تو زن هستی که میترسی. پس در ما و شما تاجیکا هم همین مثل وجود دارد. انسان رو وقتی ضعیف گفتنی باشیم، پس صفتش میکنیم به زن بودن. انا همین طور الله تبارک و تعالی در این آیت عبادت های باطله اونها را، ضعیف بودنی این کارشان را، به زن بودن صفتشان میکند. میگه یدعون من دونه الا اناثا، یعنی شما عبادت نمیکنید غیر از الله مگر زنهای را، مگر چیزهای ضعیف و ناتوانه را که اونا خودشون احتیاج به کمک دارن. و یدعون الا شیط و یدعون الا شیطانا مریدا، یعنی شما عبادت نمیکنید مگر شیطان مرید. مرید از کلمه مرده گرفته شدگی هست و این را میگن صیغه مبالغه. این صیغه مبالغه است، یعنی بسیار بسیار سرکش. شیطانی که مرید است، مرید یعنی بسیار بسیار سرکش است. پس شما با این کارتون میگه انمون شیطان مرید را، شیطان بسیار بسیار سرکش را عبادت میکنید. ببینید الله سبحانه و تعالی گفت وقتی الله را عبادت نکردید، پس شما کی را عبادت کردید؟ شیطان مرید را، شیطان بسیار و بسیار سرکش را. میگه لعنه الله، یعنی الله سبحانه و تعالی نفرین کرده یا لعنت کرده از شیطان را. و قال و شیطان گفته است که لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، یعنی که شیطان وقتی که رانده شد از جنت، از رحمت الله سبحانه وتعالی رانده شد، قسم یاد کرد و قال لأتخذن، لام را میگن لامی جواب قسمی محذوف، یعنی در اصل این طور است که والله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، یعنی قسم به ذاتت ای پروردگار، حتما این گپ رو شیطان ملعون میگوید، قسم به ذاتت ای پروردگار، حتما من میگیرم از بندگانت نصیبا مفروضا، یعنی که بهره و سهمی معین را گفت که من از بندت میگیرم و جدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی بندگانت را. ولا اضلنهم. پس شیطان گفت که حتما، اینم باز قسم است، جواب قسم است، یعنی قسم به ذات تو پروردگار که حتما حتما من گمراه میکنم بندگانت را. ببین حتما گمراه بندگانت را چکار میکنم؟ گمراه میکنم. یکم گفت که من بهره و سهمی معین را جدا کرده از بندگانت میگیرم. دویم چی گفت؟ گفت که من حتما در حتما قسم به ذات تو پروردگار گمراهشان میکنم. ولأمنینهم، باز شیطان ملعون میگوید قسم به ذات تو پروردگار حتما به دنبال آرزوها اونها را میفرستم. ولأمنینهم یعنی که حتما حتما بندگانت را به دنبال و از پشت آرزو و خیالاتشان روانه میگردانم که دیگر تو را فراموش میکنند، دیگر پشت خیالات و پشت آرزوها و پشت دنیا و پشت تمنیاتشان میروند এ আল্লাহ তাবারাকাতাল তোরা ফরামোশ মিকে আমায় নোরা চাইতন বা কসম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দার নাজদুস জিকির কার দা ইস্তো দাস ওয়ালা আমুরান্নাহুম পাস শয়তান মালউন মিগাত কি এ আল্লাহ তাবারাকাতাল পাস মা হাতমান কসম বা জোত কি হাতমান উনহরো আমর মিকুনুম বা চি আমর মিকুনুম বা হার চি মুখলিফ ইতু আস বা হার চিরো কি খুদুম মিখহুম هر چی رو خود می خواهم اون بندگانت رو قسم به ذات تو پروردگار امر و فرمانشان می دهم فلا فلا يت فلا يبتكن اذان الانعام فلا يبتكن اذان الانعام پس گفت که قسم به ذات تو پروردگار حتما قطع میکنن یبتکن یعنی که حتما اونها قطع میکنن میبرن آذان الانعامی یعنی گوشای چارپاها را گوشای چارپایشون را میبرند منظور از گوشای چارپایشون را میبرند یعنی که این بعضی مالدارهایی که گوشا را کمترک میبرند گوش بزرگ گوسفند را برای شناختن مالهایشان منظور این نیست منظور در اینجا فلیوبتیکن آذان الانعامی یعنی حتما حتما قسم به ذات و تعالی پروردگار اونها گوش های چارپاها را میبرن منظورش این است که اون را میبرن خونش را برای بوت صرف میکنن اون چاروا را اکنون مخصوص بوت میگردانن دیگر اون چاروا آزاد است آزاد است دیگر اون چاروا هر زمینی را بخواهد میرود بگیم از علف اون زمین استفاده میبرد هر خانه رفت درآمد خانه‌دار دیگر اون چارپا را پیش کرده نمیتواند سر کرده نمیتواند چرا زیرا اینکه اون چاروا را گوشش را بریدن مخصوص بوت گرداندن اون چاروا دیگر چاروای بوت است اون مال مال بوت است دیگر مال اون سنم که هست از این حساب اون را دیگر کسی حقی پیش کردن و حقی زدن و حقی سوار شدن و حقی استفاده بردن ندارد پس این میشود شرک پس شیطان میگه من همین کار بالایی بندگانت میکنم پس منظور از گوش رو بریدن یعنی منظور خاصی بود گرداندن است نه که بگیم علامت گذاریه که بعضی از مالدارها میکند این بگیم فرمان شیطان در اینها نیست اگر که همین اعتقاد بکنن برای بوتاشون بکند پس همون هست اما کسی که برای علامت میگذارد برای علامت گذاری گوش را میبرد گوش حیوان رو که علامت میگذارد این در زیر این آیه داخل نمی شود باز والله اعلم بعد از این میگوید ولا امرنهم میگوید قسم به ذات تو پروردگار ما اونها رو امر میکنم فلا یغیرن خلق الله یعنی که پس حتما اونها تغییر میدهند آفرینشی الله تبارک و تعالی را ولا امرنهم فلا یغیرن خلق الله حتما من اونها را امر میکنم که اونها دیگرگون بکنند و تغییر بدهند آفرینشی الله تبارک و تعالی را پس ما و شما در این شب و روز خیلی زیاد میبینیم و میشنویم که چی قدر مردم تغییر میدهند خلق الله تبارک و تعالی را چی قدر مرد زن میکند خودش را و چی قدر زن خودش را مرد میکند در شکل و در صورت و در رفتار و در کردار بعد از این میگوید که همه اینها چی است همه اینها فرمان شیطان است بالای مردم به همین طریق شیطان مردم را به گمراهی میکشاند بعد از این میگوید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا پس میگه هر کسی که قرار بده از شیطان را دوست خود غیر از الله تبارک و تعالی یعنی کسی که شیطان را دوست خود قرار بدهد غیر از الله تبارک و تعالی فقد خسر خسرانا مبینا پس واقعا میگه این انسان ضرر دیدگی است پس بر راستی و به تحقیق این انسان ضرر دیدگی است خسرانا مبینا یعنی ضرری آشکارا دیده است انسانی که دوست نزدیک خود شیطان ملعون را قرار بدهد این بود سوره نساء آیت 117 تا 119 بعد از این میگه فکیف یترک العاقل الحازم عبادت رب الخالق فكيف يترك العاقل الحازم عبادة رب الخالق؟ پس میگوید که پس چگونه ترک میکند عاقلی که حازم باشد؟ این حازم هوشیار و دانا در کارهایش بسیار دانا باشد، بسیار هوشیار باشد، همین آدم میگن حازم. پس میگه انسان عاقل و انسان هوشیار و دانا و انسان دور اندیش و انسان آینده فکر کن چگونه میگه ترک میکند عبادت رب الخالق، عبادت کردن پروردگار خالق را؟ پس چگونه انسان دور اندیش و آینده بین ترک میکند عبادت الله تبارک و تعالی را؟ و یعبد شیطانا رجیما، و عبادت میکند شیطان رانده شده را؟ پس چگونه؟ پس این استفهام انکاری هست، یعنی که هیچگاه انسان عاقل دوراندیش، انسان عاقل آینده فکر کن عبادت الله رب العالمین را ترک نخواهد کرد. پس این بود در مسئله هر کسی که غیر از الله تبارک و تعالی را عبادت میکند، پس اون شیطان را عبادت کرده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید العبادات التي وقع فيها الشرك، میگه عبادت هایی که در آنها شرک واقع شدگی هست، اکنون عبادت هایی که در آنها شرک واقع شدگی است. یکمش اولا العبادات الباطنه التي وقع فيها الشرك، یکم میگه همون عبادت های باطنی، عبادت های پنهانی و درونی که در آنها شرک واقع شدگی است، یکمش چی است؟ میگه المحبه، یعنی دوست داشتن و خواستن و میلی به چیزی کردن را میگن محبت. پس دوست داشتن و خواستن و میل به چیزی کردن، این عبادت باطنی است. دویم الخوف، ترس و حراس داشتن و نگرانی کردن، این هم از عبادت است. الرجاء یعنی امیدواری کردن و امید کردن. التوکل یعنی توکل کردن، خودت را به الله سپاریدن. این چهار تا از عبادت های باطنی است که در این شرک واقع شدگی هست، در اینها شرک واقع شدگی هستند. بسیار مردم به این واسطه در شرک می افتند. این بود چهار عبادت باطنی که در آن شرک واقع شده است. ثانیان میگه دویم العبادات الظاهره التي وقع فيها الشرك، میگه دویم میگه عبادت های ظاهره کی، عبادت های آشکاری، عبادت های آشکاری کی در آنها شرک واقع شدگی هست. یکمش الدعاء خواستن، دویم الاستغاثه تو کمک خواستن بعد از در وزمینی غلطیدن، الاستعانه تو سیم الاستعانه تو کمک خواستن، چی در وزمینی باشی چی نباشی، هر وقت کمک خواستی رو میگن استعانه، الاستعاذه تو پناه بردن و پناه خواستن، و پنجم النذر نذر کردن، عبادتی که در گردن فرض و واجب نیست، در گردن خودت لازم میگردانی، این رو میگن نذر، و ششم الذبح و نحر، ششم ذبح کردن و قربانی کردن، اینا هم همه عبادت هستند، و هفتم الطواف، طواف کردن در اطراف بیت الله، طواف کردن عبادت است. انسان در غیر بیت الله طواف میکند به نیت عبادت، اون شرک است. و هشتم الاعتکاف، اعتکاف یعنی که گوشه نشینی کردن، و العکوف یعنی که لازم گرفتن یک جا، اعتکاف و العکوف، اعتکاف گوشه نشینی کردن، و العکوف لازم گرفتن یک جای معین که مثلا اجرا معین قرار میده، مثلا سر یک قبر را یا درون یک غار را، و اعتقاد میکنی که در همین جا دعا قبول میشود، در همین جا ایستادن برکت میارد، در همین جا ایستادن خلاصه یکان اعتقادات شرکی که میکنی پس میشود این اعتکاف و عکوف از جمله شرک ها یا از جمله در شرک افتیدن. اما در مسجد اعتکاف باشد یا لازم گرفتن مسجد طبق سنت نبوی که در فقه میگذرد مسئله اعتکاف، در اون یگان شرک وجود ندارد. بعد از این صاحب کتاب میگد و بیان هذا بالتفصیل فی الدروس التالیه ان شاء الله تعالی، و بیان هر یکی از اینها، چیزی که از عبادتهای باطنی 4 تا گرفتیم، از عبادتهای ظاهری 8 تا گرفتیم که در اینها شرک واقع می شود. بیان هر یک اینها میگه با تفصیل در درسای میامدگی اگر الله خواسته باشد براتون تقدیم میگردانیم. پس یک تا هر یک این چیزهایی که گفتیم در بواسطه این انسان ها در شرک افتیدن، اینها را یک تا میارد. میگد اولا العبادات الباطنه التي وقع فيها الشرك، یکم عبادات های باطنه که در آن شرک است، یکمش المحبت، دویمش الخوف، سیمش الرجاء، چهارمش التوکل. پس این چهار تا اول عمل های عبادت های باطنی را میارد. این چهار تا که به واسطه این بعضی از مردم یا بسیاری از مردم در شرک افتیدند. پس این بود درس پنجم از کتاب عقیده اسلامی مستوای دویم درباره العبادت. با همین درس پنجم خلاص شد. بعد از این میگذاریم در درس ششم، الدرس السادس المحبت. یعنی درس ششم از کتاب العقیده الاسلامیه مستوای دویم درباره محبت می باشد، درباره دوست داشتن و میل کردن و خواستن، که انشاءالله درس آینده در این موضوع خواهیم گرفت با تفصیل و با همون اندازه که صاحب کتاب برامون تقدیم می گرداند. پس این بود درس امروزمون از کتاب العقیده الاسلامیه. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.